أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مخي الله جل جلاله نکافرانو د نبی علیہ السلام پسې ټوکې داغي بیانو او بیا دا بیانو کو چې خواهشات پسې روان دي. اوسم الله جل جلاله مزید د کافرانو داغي مذمت بیانې. نو الله فرمایي پیغمبره ام تحسب آیت گمان گئے نیکا درانو باندے انناک سرہم چیکنن اغا اکثر خلق دری یسمعونا دی اور کلام دا اللہ دستانا او یعقلون یاد عقل نکا رکھ لی دی پوئی گی. تو دا گمان کیا ہے؟ یعنی دا گمان ندے بکا ندی که غبو نشتا خدا سم من بکو منعوم یوندی کارو راندو چالا گاندی تو گمان کیا پدی باندی چی دی اوری یعنی دی ناوری او یا کلون یا دا آکل نکا رکھ لی دا عقل نکار اغا ناخلی. نگورا اللہ جل جلال ہو دا دین نفی دا تعقل او نفی دا سماو لدین اول حالانکی دی اوری دل دا اوری دا بے قرآن زکر ہو بے چی قرآن وی لکی گی نو تاسو شور شغب گوئے او بیام اللہ وی دا گمان کیا چی دی اوری دین اوری دی عقل کار نکی نو داسی اوریدل اغا اللہ جل جلال ہو ده نش برابر کل جرس دور بسی عمل لی نو دوی دا اوریدل ده نا اوریدو برابر دی زکا کدی اوری نو قبلی نا نو چه کل قبلی نا نو اللہ تی نپیو کل چه دید دی سر اوری نا نی قبلی نو اللہ تی نپیو کل دید دی سر اوری نا حابیہ پیزان نپوی نو اللہ ایتو گمان کیا چی دید عقل نکار اخلی یعنی دید عقل نکار اغا ناخلی نو چی کم غوگ و کم دماغ اغا حق اوری عمل پی نکوی نو دادو ناوری دو برابر دے دا سڑے دا سدے لکد اخدے پا دربار گی دے چی اڈووری نکون دے او دا کی اڈو عقل نشتا لے ونے دے او مزید اللہ زور نہ کہیں ہم الا کلنا دین دی مگر پہشان د سارودی بلکہ اللہ فرمائے بل هم ضل سبیلا بلکہ دل ډیر خطا دی د سارون بلا رکھے. نو ګر جکم انسان د اللہ دین نہ قبل انهم کلنا انهم الا کلنا اللہ دې پہشان د سارودی زکر ساروین پہ یو دین بانے نچلی گی دینی شریعت نکبلے او دیم پہ دین بانے نچلی گی دا اللہ دین نکبلے نو دیو سارو کیس برک بارشو. یا مطلب دیو سارو کے فرق پہ عقل سرو زکر ساروین موریدل گئی خواہی کی عقل نشتہ او دی کی عقل لے نچی کل دیم دا عقل نکار وغلی ناخلی عقلی بیکار اکلی سارو کم عقل نشن نو دی نشو مگر پشان دا زناور شو زکر زناور دم کتا قرآن وی و داورای نپویگی بی او دا دم چی قرآن وی نه دې په ځان نه پوي نو دا سروي کې هغه سپرک پادشه دا حیواناتو کې سپرک پادشه بلکې الله جل جلاله مزید خبره کوي بل هم اضل سبیلا بلکې دې د حیواناتو نم زیات هغه خطا دی او زیات گمراه دی اوله زکه حیواناتو ته چې د هغه کم دین ورکړې شوی دی کم تسبیح ورکړې شوی دا ناغې پاغې باندې چلیږي و ام من شئ الا یسبح بحمد ایس یو شی نشته مگر د الله تسبیح وایي سور لسم سیباره کې تیر شو اته لسم سیباره کې تیر شو کل کذ علم صلاته و تسبیح هر یو په خپل موضوع په تسبیح باندې پوری کې داغه د شان مطابق د الله تسبیح او عبادت کوي نو دا حیوانات چې د کمو عبادت او مکلف دي نو هغه په خپل انداز سره د خپل شان مطابق کوي او دا کافران چې الله د کم دین مکلف کړو نه دی نه منل نو دې د حیوانات نو نور مخکې جو حیوانات چې د کم مکلف دي هغه کوي بل هم اضل الله دې دا غینې مزيات ګمرا دي یو وجه مفسرینو د زیات گمراهی د کافر دا لګولې او دویم وجه دا بیان کړل دا حیوان چې دی هغه د خپل مالک مطابقت کوي که څومره خطرناک سپی خو مالک د کده برګي او دا هغه په اشارو باندې چلیږي او دا هغه خبره مني او دا کافران چې کوم مالک پیدا کړی دی نو دا هغه خبره نه مني دا هغه په خبرو باندې نه چلیږي داغه په کلام نه چلیږي نو بل هم اضل سبیلا دا د سارون زیات شو ګمراه شو د سارون زیات خطا شو او درې موجه مفسرین هغه دا بیان کړی دا چې ګوره حیوانات خو حق او باطل نه پیژني دا یو جهل شو حیوانات حق او باطل نه پیژني کوفر او ایمان نه پیجنی نو داغی یو جهل شو او دی که دو جهل دی جهل مرکب دی حق او باطل اغا دیل پیجندل پا کارو نو دی پیزان نپوی اغی تا وگ نک دی اغا ناوری نو دا یو جهالت شو ای پیغمبر تا جدی اوری عقل نکارخلی و دی ناکلی نو دا یو جهل شو زکه انسان له الله وګ او عقل ورکړې دل او دل او کار غستل پکاندا یو جهالت شو بل نه اورې دوسرا دیم جهالت دا چې دی کفر ته حق یو حق ته باطل وي مخکې تیر شو دیوی دا پیغمبر دومره مهنت کی قریب دی چې مونږه د خپل عبادت نه خطا کړې نه خپل بت پرستی او ته حق کاری او دین اسلام او ته باطل کړنو حق ته حق او باطل وي او باطل ته حق وي نه دا دیم جهالت شو ندی کې دو جهالت دي حیواناتو کې یو جهالت ته حق او باطل نه پیژني دی یو حق او باطل ته وګ نه غري قابل دا ورې دوی نه غړي یو جهالت دویم باطل حق غني او حق باطل غني نو دا دویم جهالت ندی د حیواناتو نه په جهل کې سیوا شو د دی وجه قران هغه پرمل چې دی په شان د سارو دی وینا بلکې دی د سارو نم وره بل دي دا د حیواناتو د ډنګرو نم اغه پاپه لې د درې وجې مفسرین او اغه بیان کړی دي انهم الا کلنعام دینری مگر بشان د سارو دي بل هم ضل سبیلا بلکې دې ډیر گمراه دي د سارونه الم تر الی ربک آیت نو ګورې ستارب ته دلیل عقلی دي دلیل عقلی دي ته وی الله کائنات کې د دې شیزونو بیانو کې انسان آی کې خپل عقل استعمال کی نو دا الله جل جلاله ذات او داو قدرت او وحدانیت هغه به ته معلوم شي نو الله یو یک مهاتوا ته نو ګورې ستارب چې ده کای په مدد د لسنګ اوګدو کې اوګد کې سور لرا سوري را اوګد کې ولو شاء کو چرو وړي الله تعالی لجعله ساکنا نو دا به ادره ولاړ په یو زبان ثم جعلنا الشمس عليه دليلا او الله بیا موږ ګرځو نور لره عليه په دې سور باندې دليلا دليل ثم قبضناه بیا راغون کې دو سور لره الینا ځان طرف ته قبض من یسیرا برا غندولو مزه مزه سره. نو دی آیات تاو گره دا آیات نمخ که زان پا غٹو دو خبر گوه گه. بعضی سیزونه دی کائنات که اغا اصل لی پیدایشی دی داغی وجود اصل لی یعنی مخ که راغل دی وغار تیم موجودی. بعضی نور سیزونه پا غیبا نیراشی اغا پٹگی لکه مثلا انسان دې دې پیدایشي جاهل نه جهل بد کېسل رستو علم حاصلې نو علم څه دوي زوال د جهل دوي چې جهل حدمیږي نو علم راځي زارنګي په دې ځان پوهه کې تیار او سورې راځل لې خو چې کله رڼا راشي نو دا سورې چې ګورځي نو تیار شي او چې رنګې نو سورې ودوي لګي نو دا سوري ختم شي. نو کائنات کې اصل اصلی او لومبنی شی او چې هر وخت موجود دی نو هغه سوره دی چې کله نور راشي نو دغه تیاری او سوري هغه او تختی چې بیا نور بناشي نو هغه ظاهر شي. خبر هم ځان ده نو الله وي ته نو ګوره سوره ته څنګه وګدی کی ستارب سوره لرا ولو شاء کجرو وړي الله تعالی لجعله ساکنا نو او بگردی دیل را ساکنن اولاد بزی بانده نور ببریو دی سوری او تیاری براشی نو بیا که اللہ نور نر اغرزی نو تیار بیی او ای با یا مطلب اللہ نور لکتا کی سوری راشی او سوری وی او سوری بوی همیشه همیشه اللہ سوری او گردی نو آیت سوکشتا دی چی دیگه سوری او تیار بیا ختم کی نشی ختموله. دیکھ اللہ حکمت اے دے کلا سور راولی کرر رانا راولی انور روخی جی ندی کی اللہ جل جلالہ خپل طاقت و قدرت تیشہ رکی گورا ظاہر کی مونگا گورو مونگا یو کدا پخپل باندی کی پدی کائنات کی سازباب دیو داغیر شاہتا مسببات تی لکا مطلب رانا دا نو داغیر پارا سبب انور دے مسبب نور دے سبب ول نور دے ظاهری چې وګوره رڼا پیدا کیږي نو داغه شاته نور ښکاری هو مسبب حقيقي د دې شاته الله تعالی دی ځکه الله وی کچره الله وړي نو دا بہت رہی دا د نور کار نه دی کته وای چیرې بس دا سوري لړشي نور په خپل راځي بس دا کائنات دا نظام دی دا په خپل باندې چلیږي نه د دې شاته او قدرت ته الله تعالی دا سوري راوګدی او بیا الله جل جلاله کچری و غواړي نو الله به دا سوري د سره اډو ختم نکي نور بغیبی نور بغیبی سوري به او سوري به رڼا باډو راځي نه چې د کسوره تیارو هغه ختم شي. خبر هم ده تعالی نو دا د الله قدرت باندې انسان خو به دي د ګوري دومره طاقت والا دا چې الله بیانې خپل طاقت خي دومره طاقت والا د آدم علی السلام نو والد نور چلیږي چې د یو ورځ خراب شوی دی ی مستری ول راغلی یا سپو مادا د څومره وخت نه چلیږي دا نور کائنات دا نظام دی د څومره وخت نه چلیږي چې تک خلل پکې نه راغلی چې د مکینک ته ضرورت نه راغلی دا الله صرف کیسه نه کوي په دې آیات کې الله خپل قدرت کوي الله وي ته نو ګوره مخاطب سرنګي الله دا سوري راوګدګي خبر هم ځان تعالی ان سوره نه مراد ته سمه سوريم کې دي شي او تیاریم کې دي شي ولو شاء لجعله ساكنا وقوا لي الله تعالى نو بغیر زیدل الله اولاد په زبانه دا بنځه لګي تیار به یو سورې به ثم جعل الشمس عليه دليلا اتاست جمع تیار معنی ته غست دا نو غدي سره غست الله بیا په موږ نور دلیل کو نو مطلب دا نه چې د سوري نه غشي مراد دي چې نور لړشي. خبر هم ده نور په الله دلیل وګرځي چې کله نور راشي نو سورې راغونډي نو پته ولګره چې نور لاړ شي دا کم تیار او سور چې دغه مراد دی دغه الله وځي کی تیار راوځي کی سوري وځي شي ثم جعلنا الشمس بیا وګرځو نور عليه په دغه سوري باندې دلیله دلیل ایک انور نه نو سور بچا په جندلو سور نه شي په جندل دا خو چې کله نور نو بل څه ته سوري چې کله نور دیوځي نو سور ورو کمیږي نور بل څه ته کیږي نو سور بل څه ته کیږي نور بل څه ته شي نو سور بل څه ته شي نور د پسر د پاز شي سور ختم شي نور پریوزی مکمل سوری شي. نو د سوری د پیجندو د پر دلیل څه شه دی؟ اغه نور دی. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیاو ګرځو نور پاغي باندې دلیل کنور نه وچا په سوری نه پیجند ثم قبضناه الله بیا موږ راغون کې د سوری لرا الیه ځان طرف ته څه مطلب دا غا نقطه ده چه تاسته ماوی ده سوری ختمی گینا سنگا چه انسان کې جهل اصل ده تاسته مای سوری و تیاره اصل ده ختمی گینا خوچ نور پی راشی نو دا اللہ طلب پا علم که دا اللہ پا قدرت که دا موجودی اللہ راغون گی ای ده انسان د علم مطابق خوچ نور راگه نو سوری خلقوی ختم شو ده ختمی گی نا تاسته مای ده اصل ده چه بیا نور غیب شنو بیا تیاره و سوری راشی سوره ختم شي او چې بیا بل چټ شي نو بل چټ سوره راشي نو دې ختمي کې نه دې موجودي د الله په علم کې د وجود شته د الله په طاقت کې د وجود شته صرف د انسان د سترګو نه غیب شي د دې وجه الله پر ملمنګ ځان تر راغون کو ثم قبض نه هو بیا راغون کو دې عین خپل ځان تر په زمو په قدرت او طاقت کې موجود وي قبض یې سیرا پر راغون ډول په مزه مزه سره وګوره سوري ته وته ګوره تبه وته تر اخره ګوره ته په دې کوې د شي چې دا څنګه ورو کمی حالانکه اگر غونډیږي ختم شي دومره په مزه مزه طریقې سره الله دراوونکی نو بده کې الله د خپل قدرت او د طاقت بیان کړل دي دومره مستحکم نظام دی دا په یو طاقت باندې چلیږي دار سره الله کوي انسان کدی کې سوجو کین الله به پیژنې او د الله د وحدانیت او د طاقت قائل وو ګرځي ام تحسبو ایت گمان که ان اکثر اون چه یکینا اکثر ده دینا یسمعونا اوری او یا عاقلونا یا پویگی دا کن لکا رخ لیتا شیست سوی پاگی پویگی ان هم ندی توی الا کل انعام مگر پشاند ڈانگرو دی ده چر پایانو دی پشاند سرو دی ان هم ندی توی الا کل انعام مگر پشان سارو دی بل هم بلکی دی چی دی اضلو دیر خطا دی سبیلا پی اعتبار دلاری علم ترایت نگوری کیف مدد ظل کیف مدد ظل سنگوک دی اللہ تعالی سورو لرا ولو سوری لرا ولو شاک چره واری اللہ تعالی ادرول دی سوری لجالهو نو بگر زیدی لرا ساکنن ولال سم جعلن الشمس اللہ بیامون بگر زو نور لرا علی پدی سورو باند سوری باندی دلیلا دلیل و حجتو ثم مقبضنا واللہ بیا مونگ دی راغون کو ایلینا اخپل زان ترپتنی اخپل قدرت و طاقت کی زمون موجودی قضن یسیرا پرا غنڈولو مزا مزا سرا پرا غنڈولو آسانو سرا الحمدللہ رب العالمین و نام علی رسوله محمد و علی وسلم سلام افتاد بلسی یا الله راضی شه په دې کوم الله ربانی موږ خپل کې دې ګلان باندې موږ خپل کې دا کوم نو په برخه راته کې پکاره راضی شه سلام